انم کی بیا فرق نہ راځي چې څنګه یینو هغه بیخه کدی په ترکیب کې هر څه واقع شي کوم ځابون لې شو کو خدای واقص مؤمنون ځکه سورۃ المؤمنون ویلی ښا نازل شوی په د سورۃ انبیاء نه همغه سره مناسب مناسبت د حج سره ښکار دی چلته کې خاص رد شرک فعلی ډیرو شو حلال حرام چلا ویلو و اذکر اسم الله عزیز صورت کی عبارت ذ شرک اعتقادی کی دمدا اوچی مکی صورت کے عقلی دلائل نقلی و سرنو عزیز صورت کی با عقلی نقلی دوارا ذکر کی دا انبیاء اونا دریم اداو چه مخی سوره حج کی اوصاف و مشرکینو ذکر شو گورت عزیزی کارتاو گورا چه قرآن بیانی گی نو مخونه پلسی گی دعویت سورت مومنون کی اوصاف دا مومنانو ذکر کئی پاول کیوم باپ کی او سالورم باپ کیوم دا مومنانو و دلتا پاول کې او بیا پاخر کې نو سوار د صفاتونو د مؤمنانو ذکر کې ډیر به تر ها او بل دا چې مخکې عام شرکیاتو دی صورت کې بعد ټولو شرکیاتو بنیاد ذکر کړي چې هغه تبرکات وي ها دا خلک ولي منډوي په درگاهونو پسې ویل ته کې برکات شي کنه او دیر برکات ندی که برد شرک فی البرکات کئی خواه دا بنیاد دا طول مشرکین و دا شرک و خواه دا از این وقت که ذکر رکو دا یو مثال بیان کر چاگی که رد دا عید عید دا آل او بیان که دا مشرکین و چاگی دمرا عجز دی دمرا عجز او دی صورت کے بعد عظمت دا اللہ ذکر گئی چه قدرتنا و حکمتنا دا اللہ دی ہر صفت دا غد کمال لکھا اور اب تھی اسمی مخی بیان شئو صورت حج سر یوزے چلا مجالنا من اصحاب الحجی لے کا مثل سائر المؤمنین الكاملین دا سر را نو سورت دعوة دارت دا شرک اس بات دا توحید پرد دا شرک فی البرکات سر او سورت کی پینزه حصی دی ناولی صدا لیلسو آیاتنو کی او بیا دوئی میں ایسا دا دلسم نا دلشتم دوئیشتم پوری او بیا دری میں ایسا دا دلشتم نا پورا پندوستم پیاسا لورا میں ایسا دا دا پچاس نا پندوستم آیات نا تر پچپن پوئی ابی آخری پچپن نا تر آخرا پوری دیوال عیسیٰ کی خود مومنان اوصاف دی وہ اب ذکر کئی قد افلح المومنون پیاد دوائیم عیسیٰ چی دل اسم نا تر دویشتم پوری دی کہ عقلی دلائل دی د انسان د نفس ناول ابیا اور پسینور کائناتو کی عقلی دلائل اداغه سے اس بات د توحید او د قیامت په ذکر کوي بیا دریم باب کې د ویشتم ناظر پنځوس پوری نقلی دلائل تفصیلا د دریو انبیاء او نوح علیہ السلام او علیہ السلام اگر کنو می ناخلی اجمالا ورپسې بیا ټولو پیغمبرانو کا بیا سلورم باب دے 50 نا اغي کنا فی شرک فعلی یا یرسل کلو من الطیبات و عملوا صالحا او باغی که بیا نور وسی پتونه د مؤمنانو ذکر کوي یا یحسبون ان ما نمدهم به مال و بنین هغه وسی پتونه اور سرور سربا د منکرینم او عیبنا قباحتنا بیانای بیا تسلیات پیغمبر لا ګور تاوین ټوکی کوي په تاسو او تا ته قسمه قسم نمونه کدي دا وګوره مونږ دې نه پیژنو بیا اخري باب کې بل قسم دلیل دی اعترافي چې دې په خپل اقرار کوي تپوس ته نو کې چې موږ چا پیدا کړی اسمان چا پیدا کړی ټول نو اقرار کوي چې الله پیدا کړی ښا اور پسې دعاګانی د مؤمنانو حق پرستو بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقینا شو کامیاب شو مؤمنان کامل مؤمنان دا و سروایفا ځکه مؤمنان دوه قسم دي کامل او ناقص کنه دا کامل ځکه کامیاب دي چی دیو بی صاحب جنت تا دی او نور تا بسزام ورکولی شیع بی شفاعت کی یہ دیر خبری پکی بیاخا قدب لها المؤمنون حضرت انس رضی اللہ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام لما خلق اللہ الجنت لما خلق اللہ جنت عدن کل چی اللہ دا جنت عدن جوڑ کا کنا اب خپل پکې ونی نال کړی نو فقال ویوتا چې تکلمي سخوای کنه جنت عدن ته وی چې خبره هوکا نو هغه وی چې قدب له المؤمنون چې الله نور وسوای ما دا خبر میاده کړی نه دا سبق میاد کړی دی چه قذف لها المؤمنون چه مؤمنان کامیاب تی خواه ولی چه خدای والا دازه جوڑ کرده خدای کامیاب تی خواه خود داغی اوصاف اول صفت خدا شه مؤمنون دا بیاد ساتی خواه نزویم صفتو الذین هم فی صلاتهم خاشعون مؤمنان کاملان هغه کسان دي چې په خپل منځونو کې د خدای نه یریږي منځونو کې د الله نه یریږي خاشعون ورته ښا خشوع ستوي ابراهيم نخعي وي مجاهد وي امام زهري وي چې الخشوع السكون مانځ کې سکون خاموشي او توبه دا اصل خشوع ده دا کم زیاده راشنن د خلق من زګورته توبه توبه دا ده په سب کې ولاري او نو یاره خدامون دی ولاوي چې مونږه منځو کو کنه نخپی باري راړي خپل په کلا په لا کړ دي په لې سره پارم وزري کنه په دې خپل باندې مې ګلګ یادي کس شل لږ په با په لاخ په دې په لخه کله بخ په پخ په ګری دا په مانځ کې ګورې اسې نه اسې خو هیڅ نه دا ټولر سدي مانځ ته راځي مشيخه انو کله به بیا ټوپې سمې ټوپې روا نه کنا مانځوځري کې به سمې کنا کټو په نه نو بیا په سر باندې لا سوځي دا سي یسړی آرام وکړ اسکه الخشوع السکون اغی طولو ویلو چه مانده که خاموشی حرامو کنده وڑی خا. او مانا دا چه من قول و فعل خلو بام چپ ساتی ادامون بام چپ ساتی دا بناکه دیتا خشوع ویلو چی تکا نبی علیہ السلامی او سڑی ولید مانده بانده یا مو سره لبی کولی نوی وی چلو خشا قلب هازا کده ده پزل کی یروی کنا نو لخشعت جوارحه دان دامون بیم خاموشو پسکون بوخا خدا دی چلاس کل برا کل کتا کل جامع کل تنه تنلو کل دا دا ده پزل کی یرنشتا کنا پشوعنشتا دیکن نیسلی پا نور پرید خو پا دیمانده پا وقت خلو کتی گزاراو که اگورا کمال دا کلی مبذرین ویخا که فی صلاتهم یه ویلی دی که علا صلاتهم بیا بڑی رگران آولی زکر چه علا صلاتهم دا مانا دا چه مند اولنا تر اخیر پوری دلد پا خشوع که دی او دا خو ډیر غرانه اول نه تر اخره او چې فی راغه نو ډیر کمال وشو سمانا دا کوم مثال ویلو کنه چې اوسړی وی چې نظر وکي چې لله علی ان اسوما فی ذل قعد ما په ځان باندې الله ته پاره پذیه میاش کی اورزو فی ذل قعد جزا و پذی که روجه نیسما یا فی رجب یا فی رم دا سیوی که نا فی نوی کذبا که یو رزونی و نباس لاس بیغمش زکا فی ای راوڑی او کفی پا که نو دا سوی چه ان اسوما زل حج ان اسوما محرم بیوی طول نیسی داولنا تر اخیر پوری خوا نزی فی سر دیر کمال حاصل شاگر دار چستا پا مانده کی چرتا پا یو روکن کی عجیزی را لنو باز عملو شو چی بیون بی صلاتیم خاشیون خوا که پا قیام کی دی زلکی یر را لن لینو یری دی که پا روکو کی دی غلل را لن چی اللہ تدیر روی دار حضرتی رجز دی که پا سجدہ کی دی را لن که پا قیدہ کی دی را لن نو یاره چې په یو رکن کې د سړی په ځل کې یاره رانه شي نو امونځي ځکه فی صلاته می ښه والذین کسان دی او معنی الله و معرضون چې غی د بی فیدی کارونو نه مخړون کی ان الله و لغو کارونه سي چې فایده پکې نه وي بس نه د دنیا او نه د آخرت هغه تلغو وای ښه یو خواهی چه خلق نازده و چو غلی و غیبتو نکی اخو او غد گناه ده لگواهی توی چه نبگی گناهی نبگی ثوابی خواه دیتا لگوا کار کئی ان اللغو معرضون یو دویم مانا که یعنی شرک زحاک وی چه ده شرک نمو خلون کی دی دا بہتر مانا والذین آکسان دیهم للزکاة فاعلون چاگی دخپلو زکاةون دپارا ادا کون کی دی زکاة ورکی پخپل مال کی کروپے و اشرپے کسرو کسپنی کهار سی فاعلون یا زکاو فاعلون خوا چدا دیر عام شی او بلا مانا دا کی چدا صورت مکی دے زکات تفصیلات نو شوی په ماکا کې نمانا دار چې د خپل صفای د زړه لپاره ډیر خیال ساتون کی او د تزکیه قلبی چې د زړه ته چرته شرک را نشي دا والذین کسان دیم له پروژیم حافظون چې خپل اندامونو حفاظت کون کی دي نارینه او کزنانه الا علی زواجهم مگر نو په خپل بی بیانو او ما ملکت ایمانهم یا اچ مالکان شوی اخلاصونه دی دی ویندی ویندی په خاوی پنوم غیر ملومین دی په دې دواړو کې ندی ملامت شوی لکه دې کې وتعالی اجازه تور کړی امن ابتغا ورا ذالکا سوک چه طلب کئی سیوا دینا اولائی کوم العادون دغا کسان دی دحدنا اوریدن کیم دیکھ ارسو طول حرام شخا زناگانی و متعید شیعگانو اگی تا نکان شویر اگا طول حرام اگا پازواجو کندی داخل خواه ان هغه دې وخت پر نکاح کې میاش لا یا دواله نو هغه سړی ته خاون نشي ویل هغه خزه ته خزه نشي ویلې ولی احکام په نه جاری کیږي احکام دادی چې خزه خاون دی یو مرش نو ولوتی میراث وړي هدي نشي وړې دې کې میراث مثلا نشته ښا یا خزه خاون دی او خاون طلاق ورکی نو هغه بیا ډیر احکام دي کنه طلاق وا ولیکن دي کې هغه نه جاری کی چې دا متعه کړی دا لږ وخت لپاره هغه کې دا نه جاری کی بل دا چې نکاح یې نو هغه په طلاق باندې ماتيږي کنه او دا په طلاق نه ماتيږي دا چې په وخت پوره شي نو مات به یې په خپل اټومیټک ها میاشي مقرر کړی اځوا اوبه زغ تیر شوي نو باز بیا دی او بل نتپوس نکی سڑے پا یو مخضی ہو خضا و بل مخضی ہو اٹومیٹک نکاح مات شو نای تا نکاح ہوئی اگه تازواج ہوئی نشیوئی لے والذین آکسان دیم لے اماناتیم واحدیم راون چاگی دخ پل امانتون و دوادو دو پار لحاظ کون کی دی دوادی پابندی کی پا امانتون کی خیانت نکی والذین وكسان ذیوم علی صلواتهم یحافظون دا بیا ولې وی هلته خو صرف مونږ یاد کړو صلات کنه دلته صلوات ذکر کچې ټول مونږ نه یادو غره ښا کومه الصلوات الخمس والوتر والجمعه والعیدین والجنازه والاستسقاء وصلاة الخسوف والكسوف طول چه مراد طول من دنو ٹک دا سبا فردی سکا واجبی سبا سنتی کنا وفابندی خوا بھی کئی کنا طول من دنو بان عبادت کون کی دیم اولائی قوم الوارسون دا ووسی بتنا چی غذی کرشو دیدی میراس اڑن کی الذین ایرسون الفردوسون اگر کسان چې په میراث کې باوري خاص جنت الفردوس اعلی ده جنتونو اعلی هغه کې د نبی صلی الله علیه وسلم کور دی جنت الفردوس کې ها ځکه ویلو چې دا اذانو کې کنه زموږه لپاره سوال کوي او پیغمبر زموږه لپاره دعا غواړي چې الله عمر باز دا ستام والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا بالله مالا الله غيك يوكور جور قلعه مقام محمود وتوي اوغا بطول مخلوق كذيوتا لپارا دي بس اخونا اغدا سنوي چه غزيما توبة توبة وي انا ارجو زما امید شته او کنه او د غیب په حق کې بدا نه وې چې زه امید ساتم چې الله باغا ما لراکې ښه بیا مؤمنانو ما سره امداد وکړي ما سره زما د پاره دعا غواړي چې الله را ته پاسانه باندې راکې بیا وتا سره علماء ملمانه کوم بم او هو مؤذنان خو بخامخ ملمانه کوي ښه عزیز پاره باندې مخ کې شفاعت کوي ګوره تمازین ډیر وچت مقام ده په دې شرطو چې پیسې ټکی پناخ الذین یرسون الفردوس هم فی خالدون زیبا په دې په جنت الفردوس کې همیشئ دا ول الله ورکی کنا دویم باب وغی که عقلی دلائل توحید باندی چولی از انسان دا بدن نشورو کئی وَلَقَدَ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ او یقیناً مونگ پیدا کرده اول انسان من سلالت من توین داغا چانشوی خطینا چانشوی اولیوی لکه حطا چی پا دیدوارو لازو کو اونی سی از دور ور که نو پا گروتونو کی رو دی دقا دا دا گروتونو کی چی رو تا نو دقا سلاله دا خوا اگه که نو کانی نو باکی شگئی نو باکی بوسی آئیس بوی دیتا چانشوی خطاوی دا خوا اول انسان دی سمع جعلناو بیا گردولی دی مونگ دغی انسان لرا نطفتن پی قرار مکین نطفا پا غزی دو قدری دو کی و پاتی کی دو کی نگور جعلناو کی ضمیر راجی دی انسان تا او اغا آدم دی نو دنی نطفا جوڑا کری دا خلقناو نو دی که قانون دی کنه گور دا خو قانون دادی چکل انسان په انسان ذکر شو و خپل نم باندی نیو مانا ایتی نواغستا پیول انسان او چی زمیر و تراجیش چی خلق نا ہو نوثبت اغن اخلی وثبت دا اغن نسل اخلی دا گرامر دا عربی خوا او دیت استخدام وی استخدام سمانا لکه مونږ وایو چې یاره ته پکیږه ما کنه ادا مونږ ستانه خدمت اخلو دې ضمیر ته وایو چې ستانه بوس هغه انسان نه مراد هغه مخکې چې تیر شو ستانه بوس دا هغه نسل مرادي کدی وی چې یاره زه کمزورې ما باندې زوره بوج مغورځوې مونږ وایو د خدای بنده خدمت ته ته پېښ کوي خدمت بنګه دې ته استخدام وی کنه نوایو با ادا و علیب لامیم زیده که راشی بیاو گردو مونگا نسل ددو یو نطفا پا زیده و دریدو که اس خیال کوا خلقنا مونگ با دا مانا کو چی جوڑم کلو دا مانا بلکل نکو چی پیدام کلو نه بلکل دلتا دا خلق مانا نده کنا او دا خو بخپل زی سر مانا که کنا نو مشکلات بنی بیا جوڑا کلمنگا دا دی نطفینا علاقان گورا نو حالت اولا سو نطفا حالت ثانی سو دی علاقا دبا شپک حالتو نرازی فخلقنا العلاقة مضغتا بیا جوڑا کلمنگ دا دی جامشیوی بینینا ٹکلان مضغتا نوڑیتوی لگا ٹکلان د دریم حالت شو فخلقنا المضغه عظاما بیا جوړ کړم د دغه ټوکړې د غوښنه اډوکه د سلورم حالت شو چې کوم ځای له بزیخه عظاما اډوکه جوړ شو دا غ نطفه نه غوړې اډوکه جوړ شوې بس دا غوښه ته د کوم ځای نه رااله وکاسون له عظام لحم بیا واغستو لمون دي اډوکی ته وخا دې پینځم حالت شفافه په انسان لانه دی ها چې د انسان وکړه جوړي نو یې سم مان شأن او خلقن اخر ګور بیا مونږه جوړ کو دلرا په بل پیدائش سره خلقن اخر په بل پیدائش سره هغه د دې روحم پکې واچو چې روحم پکې واچو نو سترگی رنا شوی غوگونه کلاو شوم او را حرکت پکی راگی خواه وستین انسان جوړ شو پشپگم حالت کی خواه چین شعنا و خلقن آحر پشپگم حالت کی تین انسان جوړ شو دیو جنا فقهاوی چکم ماشوم پیدا شی او سارا نوڑی جنازه پی نکوه ولی جنازه خو پی انسان کی انسان علی چی روح صاحب کی راشی چی صاحب کی راشی نگی خواہ انسان ندی خود وزکا جنازہ نکی خواہ خلقان آخر یو تولی وی دی دمخ که نپس جدا شو نو بسرین وی پا دی سو خبرو بانده خواه چکان جمادن فجال حیوانن مخ که جمادو اسی گٹاو لرگیو خواه نوس حیوان شخواه او مخ که گونگاو نو ناتقن چکی مخی خوئی کنا که خبری نشکولی خواه او مخ کې کونو نووس او ریدون کې شو مخ کې روندو نووس ریدون کې شو وګوره سمره پر اخر خلقن اخر دا ټول کارونه به کې نوی نوی پیدا شنو ها وتبارك الله احسن الخالقين وتبارك الله احسن الخالقين دیر برکتون والده اللہ غزات چی خیستاد جوڑا ان کو نده خبر حل شولی پا احسن الخالقین بانده اعتراضو چی اللہ خیستا خالق ده او انور پا کیونشتے پا خکولی ندی نن انور کم نور که خکولی که بدرنگی یو اللہ خالق ده نوی دا جمع چی راوڑا چی احسن الخالقین دا خواه مخ که منگا تا تاویه چه دل تمرات تینا جوڑا ول دی مانا بدا سکے برکتون والا دی اللہ غزات چه خیستا دی جوڑا ان کو ندیم و جوڑا ان کی پا دنیا کی شما رخا دی انسان سسن دی جوڑ کری آر سی جوڑ کری خوا حدیبا که کل دا سی یعنی خدی سر امزان برابر ری وی انسان جوڑی سنگا وی بس پا بیجلے و چلی گی او چې دینو ار سبقی خضرون پیٹی بوچتی روبوٹ و تاوی کنا الکو خدای سر زانو برابر و دستا کار ندی دا صرف اللہ دی چه انسان جوڑ کو دا بشان خالق نشت پا دنیا کی تو خطا جوڑون که خواه اللہ دیر خیست دی دی جوڑون کنا دیکھو خلق بیان چی سمر پا مختلف اتوارو باندی و جا لکم اتوارا راغلی صورت داغ اتوارو کا نخوا اللہ رب العزتوی دیر قیمتی انسان جوڑ شو دیر دا کمالونو انسان جوڑ شو خو لیکن مصیبت دادی چامی شب نی دے بیاگرا نکڑا کا نخوا سمین نکم باز ذالک لمیتون بیا بتاسو انسانانو پس د دې پیدائش نه خامخاب امره مرګ برازي په هر چا باندې دې کې څنګه سو خلاص نه دي چې خضر علی السلام نه الیاس علی السلام نه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وګورئ دا خلق پیدا شو توبته ولي الکه چې ته نه دې مړ خو خدای سره برابر کنستا نیت ما ته معلوم ده ها او ستانیت ما ته معلومی چې تیز خدای سره برابر ہے نزکوی چې پیغمبر موت ندی راغلی قرآن نمانی چی سمینکم باز ذالک لمیتون سمینکم یوم القیامت تبعثون بیا بتاسو یہ خلقو پر از قیامت باندی جو اندی کلیشیم دا حالات شتا کنا دا جوندو مشتانو مرگو مشتانو بیا جونشتا دینو بیا قصه ختم شوا دا یو دلیل عقلیو دا انسان دا نفسنا دویم اقینن منگا اللہوی پیدا کلیستاو دا پاسا سبع ترائقا ولاری و اسمانونا ترائقی و تولیوی تک دا ملائکو لاری دی کنا اگی پیزی رازی کنا اما کنان الخلق غافلین دے ردو کو باغ خلق باندے چاو پیدا کری دی لیکن بلچات حوال کری دی نا اللہ انہوں منگدخ پل مخلوق نغابلان منگے ساتو منگے حفاظت کو زمانگ پر نظر کی دی یو یو حرکت او سکون داوی خوا فانزلنا من السماء ایمان منگ نازلو دا سوان نوبا بقدر ان پاندازی سره چې تبایی و نشی ملکو نروان نشی پاس کننا و فی الارض نبیاتی لر اوساتو پدمکا کی دننا اللہ علیہ دمرا زبردست انتظام کرده دمرا پاک ده تو بده گورا کتی اوبو کی دی پا بخت دمکا خو عرب علاوہ کنا او عرب علاوہ او چکل دی دمکی تا دننا لارنو فلٹر شوی پاک یعنی پا دیزمکا بانده سنشتا دی هر مردارا پلیتی پا دیشتا کنا پچه کل آو بزمکی تلالی چان شوی کنا نپاکی ساکی شوی خوا پاس کنا آو فی الارض منگی پاتی کو پزمکا کی انا چه ضرورت چی استاسو نو یادلتی چی نیر آو باسو چه کم دے کی کویان نشی کنسته یادلنی حرون روان کو یا کویان شی نو خوا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ امونگا دا دی پا بوت لوبان یم قدرت والیون اریو سر اللہ دوالا سا خبری ذکر کری چی پیدا مکلل بیا بے پناکوام انسان تیوی دغسی اوبا می راو رولی بیا رکولی ام شم عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ چی رکی کما دما قدرت شتا دی پانچانا لکم بی منگر پیدا کرستاو دپارا پدیو بوسرا جناتن دیر باغونا من نخیل لکجرو و آناب او دا انگرونا لکم پیا پواکیو کسیرتن ستاسو دپارا پدی باغونو کی نور دیری میوی دی یو از داغونو دی امینا تاکلون او بازی داغی نتاسو خوراک کوئے کٹول میوانشی خوڑے نباز یو خوراک کوئے کنا سبا داسی چا دا خوراک نئی نخوا وشجرتن پیدا کردی دا منگا یوونا دیر ناشنا تخرج من تور سینا آن فو ارض نپیدا کی دلتا نشتا او پا پاکستان کی نشتا ارض صرف پا کوئی تور کی دا گورا بلده که دا گونا دا خونا نکی گی ونا دا چراو دی من تور سینا دا کوئی تور سپین اغاز مکا بدا سینو خوا سینا اوتاوی خوا تم بتو بتونی چی درغنی گی دا تیلو سر سنگ چی دا مکی نراو دی نو تیل وار سر ای خوا دمرا تیل لی پکی بابا مو بنی وصف غل للآکلین او دا پخکڑ دی سالن دی دا پار دا خوڑون کو دی که اللہ دا مخلوق دا پار رزق یخی دی بدزونیو و اگا خلق پی بوئی چی عدد تی وسرا اگی دغسی مخوری پسالن کی دانتا چی او دا دی چی دا وڑو پدی و تداوا چی دا دین اخو بہتر شی نشتا ڈال دمال دسی پسیتون کی دانت پسالن بخوانو تکلیب بنی پکی وصف غل اللہ کلین دوم غذا دوم دواده خواه دیر خلقی دخپل بدن ده پاره ده صحت ده پاره ٹیک ده سار مال یا دو چمو چه ده ده پنار بانده او خوری باز بیاو پا گیرده که گیس نی پا گیرده که ودرد نی مروڑ با نی ده سمره ده بردست دلاج او سب غلده پین لکم پی لنام الهی بران بیشکاستاو دا پارا پا دی سارو کی دیرلوی عبرت تی نسکی کم مما پی بطونی ها منگ اسکو پتا سبان دی بازی آگا چو دی پا گیڑو کی پیدا کی گی بازی ولکم پی آمنا پیو استاو دا پارا پا دی سارو کی نور دیر پیدی دی کسیرتن دیر پیدی دی ومن آتا کلون اغټه پیدا خدا دې چې سمرا لالیږي دروازه دروازه سمرا لالیږي په دې یو خار کې نو د دینه تاسو خوراکونه کوي به تر خوراک خو وحده کنه عجبه کې حدیث جوړ کړو چې سیدو ادام اهل الجنه اللحم یا حدیث تاسو پوره مضبوط نو ښه د جنت د ټولو سالنونو سردار غوخه دادار چا خوخه دا کنه فمن آتا کلون فالیا وعلى الفلک تحملون چا مانا کو کنا پدی سارو باندی که ارس دی که ارسنگ دی که غان دی که میخ دی که گڑی بیزی دی پدی باندی او پا کشتو باندی پا لمدد مکا که استاد سورلی که دیشیم پدی باندی شکالو چه پا غانو خسوک سورلی نکی پا میخو پدی خسوک سورلی دا پارا ندی نه گرد او قرآن دی وعليها کی تخیر دغه وک تخصیص وکنه ښا وعليها چې کوم پکې سورلې دي نو هغه ته نو اخلا سورۃ النحل کې راغلیو والخیلا والبغالا والحمیرا دغه ته واخلا دا نور ته ماخلا کنه ښا دغه د قران ډیر ناشنا تعبیرات دي ته به تاسو چا فکر کې ښا نو په دریابونو کې کشته چلیږي دغه د سورلې دي او پوچ از مکه باندی دا حیوانات تی چکم خاص دا سورلی دا پار دی زکان حدیث کرا گلیو دا موجیدی چی او سلی پا غوا باندی بارا چولیو او رای کنا ممند باونو دیو پا دی غوانو اکثر دا نو یا غوا خبری اکلی چی ما خلقنا للحمل مونږ د بار د پار نوې پیدا شوه خلقنا للحرث مونږ د یوې او د زمکې د اړولو د پار پیدا شوه نو سړی چې کړي یو حال قراشه بقره ته تکلم وا خبرې وکړي خدای د پیغمبر وختو هغه چا خبر کو نو هغه وی چې اومنو به او ابوبکر او عمر مونږ درې واړه په دې ایمان راوړو وله معجزه وکنه معجزه باندې به ایمان نه راوړی تاسو د دویم باب تر دې پورې عقلي دلایل وکړه واخر دعوه